القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا حصوننا من جماجم سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بناة مجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم أضاء وجه العوالم المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم أنار مشكات ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم سلما لكل مسالم الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تبا وتبا لذل أقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم إن ألجمتنا البهائم استرد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول φωτιά η καλά αμαριά απ' τα γλυκά σου τα μάτια τρελαίνεις τους καρεντάσιδες και γίνονται κομμάτια με τρελανές και με μια φωτιά πήρε η καλαμαριά και η καρδιά μου μια βραδιά, μια βραδιά για σένα Θεσσαλονικιά μου. Σένα Θεσσαλονικιά μου. Yeah. نرقص بدنا نغني بدنا نبقى مبسوطين. Ramadan güzel Türkistan seni seviyoruz hop aman aman kalbimiz ruhumuz Türkistan'a gitti biz Türklerle biz olduk tabii biz Türklerle biz olduk tabii. Какво ще кажеш за питие? Може. Водка звучи добре. Съжалявам за бъркотията тук. Цветето, да, мъртво е. Като нас с теб. Не започвай, моля те. Какво сега? Дошла си да се караме ли? Липсваш ми. Не дей, не ме карай да съжалявам. Кажи ми, гледа ли ти се филм? Само ако разказва за вечната любов. Малка, беше не помня точно. Малък беше ти. Влюбих се като животно. Мама, влюбени. Помня бяхме малки, джобовете прязни, а кръвта ми пълна с тебе. Обещах да си ми първия. Като те погледам. още не запалиш, още палиш. Черен зел ти е сърцето, все ще заето, ще боли проклето. τώρα πια δεν με πειράζει. Αν μου πεις δε μ' αγαπάς, πες τα αλήθεια δε με νοιάζει. Πού θα βγεις και πού θα πας, θες για όλα και ευθύνες μη ζητάς. Να σε θέλω όπως πρώτα μη ζητάς. Μέρα με τη μέρα φεύγω από σένα πιο πολύ. Μέρα με τη μέρα σπάει το ρότα μας το γυαλί. Συνήθιζω στην ιδέα πως δεν κάνουμε μαζί. Μέρα με τη μέρα φεύγω από σένα πιο πολύ. Πράγματα που με ενοχλούσαν τώρα δεν τα συζητώ. Τα φιλιά που με μεθούσαν σ' άλλα κινητά ζητώ. Να γυρίσω πάλι πίσω δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όπως πριν να σ' αγαπήσω δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μέρα με τη μέρα φεύγω από σένα πιο πολύ. Μέρα με τη μέρα σπάει το ερώτα μας το γυαλί. Συνήθιζω στην ιδέα πως δεν κάνουμε μαζί. Μέρα με τη μέρα φεύγω από σένα πιο πολύ. Συνήθιζω στην ιδέα πως δεν κάνουμε μαζί. Μέρα με τη μέρα φεύγω από σένα πιο πολύ. Стар! Сын наш! Hey. Chciałbym ci tyle powiedzieć, myślę od czego zacząć mam, więc może zacznę po prostu, to ja twój tato sam. Nie wiem jak wyrazić wszystko co mam w sobie mogę, więc może pozwól, że najpierw coś ci opowiem o tobie. Kiedy to piszę masz ponad 8 miesięcy, jesteś chłopcem zawsze radosnym i uśmiechniętym. Co lepsze, urodę masz po mamie, całe szczęście, bo na całym świecie jeszcze nie widziałem od niej istoty piękniejszej. Twój uśmiech, zapamiętaj te wersy, nigdy nie będziesz musiał zagadywać do dziewczyn, pierwszy wierz mi. Na tych tematach tata bardzo dobrze zna się. Zaufaj, ale o tym opowie ci kiedyś raczej mamusia. I chociaż ja i ona jesteśmy jak ogień i woda, to nigdy ci nie powiem nic o nich w złych słowach. Lepszej mamy wymarzyć sobie nie mogłeś chyba. W oczach już nie miłość ma nawet, to jakiś obłęd chyba. Pamiętam jak usłyszeliśmy twego serca bicie pierwszy raz, ależ to przeżycie Boże Święty, aż łzy radości popłynęły obojgu spod powiek nam. Z waszej miłości narodzi się mały człowiek sam. Nie potrafię opisać co wtedy czułem, wróć twojego serca bicia, nie słyszałem nic wtedy w ogóle. Wróć twojego serca bicia, nie słyszałem nic wtedy w ogóle. W szpitalu miałeś najlepszy ze wszystkich dzieci flow. No raczej nie inaczej, wariacie, potacie, na rapie lecisz, yo. Lubisz gdy włączam muzykę ci, przeważnie to rap. Chcę w tobie zaszczepić pasję, na poważnie. Jak będziesz chciał przekażę ci wiedzę, dla mnie to ważne, tak. Z pasją mocniej czuję się bodźce, widzi wyraźniej świat. Postaram się wychować cię na swoich błędach, bo najważniejsze żebyś moich nie popełniał. I wszystko co będzie trzeba zrobię dla ciebie, choćbym miał stanąć na głowie. Śmiało iść w ogień mogę za ciebie. Zawsze w każdej ci pomogę potrzebie. Nigdy w życiu nie pozwolę ci zejść na złą drogę, bądź pewien. Synuś, o to w ogóle się nie martw. Będę takim ojcem, żebyś miał po mnie same dobre wspomnienia. Będę takim ojcem, żebyś miał po mnie same dobre wspomnienia. Jesteś moją największą dumą i moim szczęściem największym. A bycie ojcem przekłada się coraz częściej na wersy. Husarski pierwiastek, masz ten sam co ja też. To samo ikrę w oczach, mój chłopak, moja krew. Ziomki na rapie zwą mnie stary Oscara. Wierzę, że w kategorii najlepsza rola ojca dostanę Oscara. Będę się przynajmniej starał, więc jeśli mi się nie uda, będzie to największa dla mnie kara. Będę cię bronił dopóki będę żył i o twoje marzenia walczył, ile mi starczy sił, żebyś mógł w duchu pomyśleć. Byłem z niego dumny, widząc mnie po raz ostatni, zanim zamkniesz wieko trumny. Teraz albo nigdy. Oskar stary. studyjny debiut, synku. Jag vill gifta med dig. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Ej, lominty dansamy, akslarna. Semester seks rekord, sommarstuga. Hej, sommartider, hej, hur är läget med dig? Sommartider, hej, kom igen då, way. Sojabönor, havrig, grin och solen skiner på mig. Jag ska loppa ögonbryn och fredagsmysa med dig. kasę, kopną typa. Kasę imię 4K, kasę fun FIFA. Yo, yo, solo mama and stack say. Ja no el tu no poci, oh, poczu day. Gina fama, jest baga fucking rau. Wiesz du sku, det er sku, du sku bare prøv. Et godt forbild, moder Miyagi. Kræver store boller, i risakai. Mor er mit navn. Til vinderen hver diskussion. Fuck perfektion, fuck kællinger, der dømmer andre kvinder. Hvad er det nu for en kusseton? Ups, jeg sagde kusseton. Jeg vil egentlig ikke have sagt kusseton. Men nu hvor jeg har sagt kusseton, så jeg godt ved, at du kan genkende nogen. Det kan jeg. Min to-do-liste er lang, og jeg føler, jeg altid må afsted. Må afsted, må afsted, for jeg ved, det går ned, går i kæde. Følger med, så jeg glemmer Osterhavster af supermarkedet. Det er sgu ikke altid, jeg kan huske det. For jeg dagdrømmer ofte om at duske. Fin med, der ligger mand og en tjuste. Men så du måske må pusle. Hver gang man i mig, mamma, fucking vaske. Der skal laves mad, der skal tømme saskebarn, skal i bad. Der skal også puttes endelig, og der tid kan godt vide, hvad andre laver. For en solo måske nå at have sin da-da-da-da. Der skal også købes lege, tøj, der laver støj, som bare der boom, bare der binger, som kan sige en masse ting. Og det er der sjov starten, men så bliver man fucking bimmel ind, så når man kan sætte igen og igen og så igen. Og det skal man skal også ved, men det er heldigvis ikke lige så hårdt, som ikke man skulle føde. Det er en pige eller en dreng, og hvad skal babyen så hedde? Bjerg, baby, gennem at købe sender hurtigt uden led. Hvad handler i øst, hvad handler os i vest? Alle de ting, jeg skal høste, har jeg noteret på min liste. Så på reshopper appen, er der tempo high fest. Vi er ikke færdige, er du klar på det næste? Se, jeg gør det ordentligt, når jeg gør med mig ting. Der er tryghed, der er nærved, der er kærlighed og penge for min karriere. Bare i at gøre, hvad der skal til, jeg er vågen. Hvis det holder sig, så er det tabt, jeg kan bringe, for jeg kan klare den. Og det er kun starten, så jeg spænder ben, når du tror, du tager den. Solen må have øjne i nakken, også på farten, når du ved, jeg altså har den. Hvor er mit navn? Folk der dømmer, pas jeres bolig eller hule. Jeg er ikke gudulig, jeg er rolig. Når min hverdag er umulig, fortjener jeg sushi. Det er the shit, når det er på blusen og også i trusen. Drømte om frisk presset tusen. Min egen jacuzzi, pludselig huslig. Kæmper mig igennem som en kriger. I allerhøjeste gear, hurtigt som en siger. Tilbringer tid med de allerbedste piger. Har ikke tid til drama, så fuck hvad andre siger. Har du brug for en snak, siger jeg okay. Hvis du brygger kaffe, skaffer jeg en kage. Men må også tilbage, det må du forstå. Hvor meget jeg skal nå alle ugens dage. Min prøve i stress, hvor min stress rød. Min hjerte bliver blød, så nu slapper jeg af. 5 minutter per dag, og det giver mig behag. For det giver bagslag uden rodretssag. De jurafag må man tage, hvis man vil kæmpe børnenes sag. Logik er svag i lovbilag. En mamma lærer af hverdags dag. Har sammen stød af blæ og grød. Og en masse råd og lidt pasningsstød. Bager bollebrød, så min kjole er rød. Og min mor er sød, og min far er død. Jeg er super sprød med fuldtidshobby. Et fuldtidsjob i en morslig krop. Kom, hør min sound. Jeg rapper, synger Nafsika. Hvor er mit navn, bitch? Hvor er mit navn? Hvor er mit navn? Jeg bliver kun vildere. Hvor er mit navn? Hvor er mit navn? Yeah, yeah. Fucking fresh solo, boah. Hvor er mit navn? Hvor er mit navn? Jeg bliver kun vildere. Hvor er mit navn? Hvor er mit navn? Yeah, yeah. Fucking fresh solo, boah. Allah I'm Bye. σου Γιάννη Παλαιολόγου. Γιατί δε με θες κυρά μου, επειδή με ψαράς. Είμαι λίγο αλανιάρης, σαν ψαράς και σαν βαρκάρης. Και θα ρίσω ότι με μένα δε θα την περνάς καλά. Και θα ρίσω ότι με μένα δεν θα την περνάς καλά. Έχω μια μικρούλα βάρκα με κουπιά και με πανιά. Και ψαρεύω κάθε βράδυ μόνος με το παραγκάδι. Και τα ψάρια που τα πιάνω τα πουλώ στην αγορά. Και τα ψάρια που τα πιάνω τα πουλώ στην αγορά. Αλλά πολύτως γυρίζω, μη με βλέπεις και γελάς. Τη γυναίκα που θα έχω, ξέρω να την προσέχω. Και τα κέφια της να κάνω, μη κοιτάς που είμαι ψαράς. Και τα κέφια της να κάνω, μη κοιτάς που είμαι ψαράς. سر سبز باشد کل جایی جا بری. را نی بهایی جابره زندم سازد دلم آب و هوایی جابره خرم و سرسبز باشد کل جایی جابره Akan fan se tezen haku, akan fan se tipe. Yeah. ریکوتو ریم بردی عنبه خلصم و ورکو تو ریما بردی عنبه ریما بردی عنبه کرما سرکو همیده کرما سرمیشن بی کرده کنیا رو با برنه دایشو با فرمانه شما تا سرواه آی آی آی آمان رسول و آنان آی آی آمان رسول و آنان روشه داری چنا ری خودم کولا وا سرینی سریلا وا زرگم و چکوا وا ظلف بلک کردو فقیانه و گریدا وا چمکی کراسن کلکو ام خمزه و مگرلا وا چمکی کراسن کلکو ام خمزه و مگرلا وا ای وای وان رسول و انا ای وای وان رسول و انا Oh,